Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Merhaba. Evet, bir aradan sonra, bir haftalık bir aradan sonra tekrar Açık Gazete'yi yaptık ve bayramlık ağzımızı da açtık, bir daha da kapatamadık. Doğrusu çok son derece Türkiye'den ve dünyadan da trajik, fevkalade trajik haberlerle dolu, lebalep dolu bir gazete yapmaktayız. Sizinle de devam evet. Edelim. Yani aynı çizgi devam edecek o zaman. Valla yani bu geçen hafta pek çok şey yaşadık. Manşetlik olaylar yaşadık ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bu o gelişmeler benim de hem fiziki olarak ev ve iş yerimin yakın olduğu bir mahal ve üniversitelerle de yakın işbirliği içinde olduğum için izledim yani, arkadaşlarla görüştük. Ve o şeye de biraz tanıklık da ettik. Yani binlerce polis dedikleri doğrudur. Yani üniversitenin çevresinde o yani olağanüstü bir harf vaziyeti vardı sanki. Ve sonraki gelişmeleri de görüyoruz. Yani Başbakan ve yani İçişleri Bakanı'nı, ki İçişleri Bakanı tarihimizdeki İçişleri Bakanlarından Faruk Sükan'ı bile geçti diyebiliriz tek çok açıklamasıyla. Polisin rahatsız güç kullandığını ilk defa kabul etti İçişleri Bakanı bu olayda, ama Başbakan ve yakın çevresi tam çok daha uç açıklamalar içerisinde devam ediyorlar. Yani burada yaşananları adeta şeye bile benzetmek mümkün. Yani Başbakan aslında ODTÜ'de son zamanlarda yaşananlar, bundan kısa bir süre önce yine YÖK'le ilişkin bir takım hususları protesto etmek üzere bir takım protesto eylemleri gerçekleşmişti. Yani hatta ODTÜ'ye bu törenin ODTÜ'de yapılması Konver'in gitmesi gibi bir şey yani. Hatırlarsınız yani Konver o dönemde çok yükselmiş bir anti Amerikancı, anti emperyalist bir hava içerisinde Konver ODTÜ rektörünü ziyaret eder ve olayların çıkmasına adeta zemin hazırlar. Bu tören de ne hikmetse ODTÜ'de yapılması adeta özel bir çaba harcanmış. Yani ODTÜ'de bu protestoların olacağını bilmiyor muydu emniyet istihbaratı ya da başka istihbarat? Tabii ki biliyordu. Başbakan'a kadar iletilmemiş mi? Tabii ki iletilmişti. ODTÜ refleksleri çok güçlü bir üniversitedir her dönemde. Pek çok üniversiteden daha farklı bir tarih geçmişi vardır. Protestolar konusunda içeride hem öğrenci hem öğretim üyesi hem de çalışanlar geçmiştir. Özellikle geçmiştir çalışanların. Birlikte hareket ettiği Türkiye meselelerine duyarlı bir üniversitedir. Ve bu olayda da çok enteresan yani bütün öğrencilerin yani siyasi farklılıkları gözetmeksizin hepsi katılmış. Yani bir şeye mal edilemeyecek bir durum var. Yani bir gruba mal edilemeyecek bir protesto değil. Tüm grupların katıldığı bir protesto halinde cereyan etmiş. Hani işte burası şu tür grupların egemenliğinde diyebileceğiniz bir durum söz konusu. Üstelik öğretim üyeleri de aynı pozisyon alıyorlar. Rektörü de tanırım, yani bizim alandan bir kişidir. Yani rektörü açıkçası seçilmesi de o zaman Abdullah Gül'ün ağırlığı koymasıyla gerçekleşmişti. Hükümetin den ziyade Abdullah Gül'ün tercih ettiği bir rektördü. İkinci dönemini tamamlıyor. Bu ve benzeri gelişmeleri açıkçası pek çok alanda da yaşıyoruz. Dün Maraş'ta gerilim üreten, Maraş'ta da aynı şekilde yani Maraş katliamının protesto edilmesi, onların anılması kadar normal bir durum söz konusu değildir. Alevi derneklerinin böylesine bir anmayı yapması. Evet, tarihlerinde görmüş oldukları en büyük facialardan bir provokasyonla başlamış, girişilmiş ve sistemli olarak geliştirilmiş bir katliam. Şimdi bunu anmalarını istemek kadar daha normal, doğal ne olabilir diye düşünüyor insan. Buna hiçbir şekilde izin verilmemiş. Hatta başka yerlerden gidip orada anma töreni düzenlenmelerine engel olmak için de polisin mesela otobüs anahtarlarını, kontak anahtarlarını da gasp ettiği, el koydu söyleniyor. Şimdi bu da çok düşündürücü aslında. Evet, adeta yani başbakan, hükümet ve idari yani gerilim yaratmak için ellerinden geleni yapıyor. Yani mesela sanki bir gizli genelge valiliklere ulaştırmış, hemen hemen Maraş gibi, Ankara'daki olaylar gibi olayları pek çok ilde rastlıyorsunuz. Protesto etmenin önüne engel teşkil edilen yaptırımlarla karşı karşıya. Valilikler adeta bu tür şeylere, yani birkaç yıl öncesine baktığımızda normal seyreden protestolar, toplantılar daha sıkı bir şekilde engellenir olmaya başladığını söylemek mümkün. Sanki bir gizli genelge var, bütün illere tahmin götürülmüş. Bu gerilimi tırmandırmak üzere, her türlü ufak bir şeyden provokasyonla üretmek üzere. Yani bu her noktada cereyan ediyor ve de bundan dolayı yani ne tür bir kazanım elde ettikleri konusunda da gerçekten fikir sahibi olmak mümkün değil. Yani gerilim yaratmak başbakanın bir ödevi haline gelmiş durumda. Hem yani bazen yer değirmenleriyle dövüşüyor, bazen en ufak bir hak arama olayını inanılmaz boyutlara çekiyor. Ben yaparsam olur diye mesela işte kuvvetler ayrıldığı meselesi de adeta yani işte hem bu konuda gerçekten bir akıl durduracak derecede bir yaklaşımı, yani bilgisizlikle teçhiz edilmiş bir yaklaşım mı, bilerek yapılmış bir yaklaşım mı? Çünkü bu karıştırdığı olay son anayasa oylamasında da gündeme gelmişti. Yani yargının hukuki denetim yapması mı, yerindelik denetim yapması mı? Kamusal bir kararı, bu kamuya aykırı olup olmadığını karar verir Türk yargısı. Ki benim bildiğim kadarıyla kısmi anayasa referandumunda yargı üzerinde bu yerindelik konusuna ilişkin yani bir değişiklik söz konusu oldu. O değişiklik de başbakanı tatmin etmemiş gözüküyor ve buradan kuvvetler ayrılığının karşı bir duruş sergileyen bir konuşma yapmaya da itiyor kendisini ve bu da adeta yani katliam gibi demokrasinin temel ölçütü olan meseleyi bir çırpıda ortadan kaldıran bir görüş bütünü ortaya koymaya çalışıyor. Ne evet, kadar geriye yani, adım atmadılar. Başbakan Erdoğan hükümetin millete hizmet götürmesinin önündeki en büyük engelin kuvvetler ayrılığından kaynaklandığını söyleyerek hakikaten pek çok insanı da hayrete düşürmüştür. Yani özellikle demokrasinin en temel bilinen ilkesi kuvvetler ayrılığı olan bu konuya bu konu üzerinde düşünmüş, yazmış, çizmiş insanları gerçekten hayrete düşürecek bir konuşma yaptı. Yargıyı ve bürokrasiyi sert bir şekilde eleştirip işte 326 tane milletvekiliniz var, gene mi bahane diyorlar ama işte bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor şeklinde konuşmuştu. Sonradan pek çok durumda olduğu gibi çeşitli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çeşitli bakan ve milletvekilleri de kendisinin sözünü düzeltmeye çalıştılar. Özellikle bu son durumda Burhan Kuzu, anayasa hukuku profesörü. Yani kastettiğinin sanıyorum bu biraz önce yani yerindelik denetimiyle yargının hukuki denetim yapmasına ilişkin pek çok alanda gelen, yani sonuçta seçilmişler kamu yararına olup olmadığının bir işin karar verenlerdir. Buna yargı karar veremez, kamu yararına olup olmadı. Bu tartışma evvel ezel Türkiye'de demokrasi üzerine yapılan bütün konuşmalar içerisinde geçer. Yani yargının alanları üzerinde, işte vesayetle ilgili hususlarda, ki son anayasa oynamasında ki maddelerden bir tanesi de yargının bu husustaki, yani mesela bir hani alt geçit yaparsınız, alt geçiti yargıya götürürler, yargı bu kamu yararına uygun değil der. Bu konu sonra sürüncemede kalır. Biz yani bu tür ve benzeri olaylarla başbakan kuvvetler ayrıldığı meselesini ya cehaletine vermek lazım ya da bilerek bu konuda müthiş bir tarihi açıklama yaptı ve gerçekten bundan sonraki süreci açısından da yani bugüne kadar yaptıklarıyla bundan sonraki son 2 yıl içerisindeki performansına bunu da eklemiş oldu. Bu konu dediğim gibi yani kuvvetler ayrılığı meselesinde bu kadar bir cehaletse o da gerçekten vahim bir durum. Yani bu başbakan 10 yıldır Türkiye'de başbakanlık yapıyor. Kuvvetler ayrılığının ne demek olduğunu herhalde bilmiyor değildir diye düşünüyorsunuz. Karıştırıyor mu? O da ayrı bir problem gerçekten. Bilmiyorsa çok büyük problem yaşıyor. Yani biz rastladık, bunları bilmeyen başbakanlara da rastladık ama yani Erdoğan'ın yani bir 10 yılın sonunda kuvvetler ayrıldığı meselesinde bu sarf ettiği sözler gerçekten vahim. Evet, bugün Ezgi Başaran'ın Radikal Gazetesi'nde Burhan Kuzu'yla bir söyleşisi var. Orada soruyor Burhan Kuzu'ya, yani Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu'ya. Siz tam yargı normalleşti demişken konuyu değiştirelim diyor. Başbakan kuvvetler ayrılığından, rahatsızlığından bahsettiğine göre sizin gibi yargının normalleştiği kanaatinde değil mi acaba demiş. Burhan Kuzu da şu şekilde cevap vermiş. Sayın Başbakan'ın ifadesi kamuoyunda dümdüz algılandı. Senin soruların da biraz dümdüz işte. Neyse demiş. Başbakan eğer kuvvetler ayrılığından rahatsız olsa başkanlık sisteminin üstüne gitmez demiş. Sonra ufak bir kısım daha ekleyeyim. Yargıdan rahatsızlık anlamında sormuştum diye soruyor tekrardan Ezgi Başaran. Burhan Kuzu da genel olarak yargıdan şikayet etmiyor. Bazı kararlardan rahatsız Sayın Başbakan diyor. Yani yargı normalleşti ama içinde bazı 3-5 karar olur veya 3-5 karar Türkiye'nin öyle bir Türkiye'ye öyle bir zarar verir ki diyor. Dünyanın her yerinde yargı ile siyaset iyi geçinmez zaten. Bu çok doğal diye devamını getiriyor. Burhan Kuzu'nun da demeci bu şekilde. Yani bu da ibretlik değil mi? Yani böyle yani gerçekten Başbakan ve AK Parti'nin belli kadroları gerilim yaratıyorlar. Yani bakıyorsunuz açıklamalar ve tutum, idari şey de öyle. Mesela kendi açıklamalarına göre odasında Ekim ayında dinleme aygıtı bulunmuş başbakanın çalışma odasında. Bu meseleden söz ederken daha henüz konunun Türkiye'de derin devletin halledilemediğinden buraya ve bundan yakınıyor. Ve bu mesele mesela gerçekten şeyde Anayasa Mahkemesi'nin son kararı var geçen hafta içerisinde, bir de biliyorsunuz bir davaya ilişkin süreci iptal etti. Delil toplanan delillerin geçerliliği üzerinden bunda da dinleme delilleri vardı o davaya ilişkin. Yani bütünüyle karmaşık bir ortam sürüyor ve AK Parti hükümeti ve başbakan açıkçası 2011 seçimleri ve 2010 referandumundan bu yana izledikleri tutum, kendi siyasi geleceklerine ilişkin tasavvurlar önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak gibi gözüküyor ve bu AK Parti kadrolarının, yani son derece gelmişmiş bir kadro, güçlü bir parlamento grubu ve %50'lere yakın bir oy potansiyeli olan partinin de iç yapısını gittikçe etkiliyor. Yani kongreden bu yanaki gelişmeleri sadece baktığımızda, biz zaman zaman bunları analiz ediyorduk. Yani son kongre 3 ay önce oldu. 3 ay önceki kongrede, AK Parti kongresinde başbakan kendi yolunu ortaya koydu. Dedi ki ben cumhurbaşkanı olacağım ve başkanlık yetkilerimle olmak istiyorum. Daha geniş yetkilerle bu süreci tamamlamak istiyorum. Ve bu konuda da açıkçası ta 2002'den itibaren ittifak içerisinde olduğu bir dini grupla ya da sivil toplum hareketi, Gülen hareketiyle de çatışmaları, son yıllarda yaşanan çatışmaları da işaret ederek hem bu grupların, kimsenin bu sürece karşı çıkmamasını halden meydan okudu. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Gül'ün süresi bitiminde yeniden siyasete dönmesi olasılığına karşı da bir vaziyet aldı. Ki son 3 ayda baktığımızda bu konuda Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın daha önceki çatışmaları, kamuoyundaki algılamalarının çok daha belirgin olduğunu ortaya koymak mümkün. Aynı zamanda kendisinin açıklamalarında belli bir gruba seslenerek verdiği demeçlerde, özellikle yargı ve emniyet üzerindeki pozisyonlara bakarak pek çok kez kendisinin bile MİT müsteşarlığının içeriye alınması hususunda beni bile alacaklardı eklemesiyle, ki gerilimi çok net ortaya koymuştu bu grupla olan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ile olan mesele de AK Parti'nin geleceğinde yine kendisinin söz sahibi olacak bir pozisyonu sürdüreceğini ortaya koyan bir yaklaşım sergiledi bu 3 ayda. Bundan, bu arada şeye de dikkatimizi çektik. İşte parti içine alınan yeni isimler vardı. Bu isimler parti içinde başkan yardımcısı görevlerine getirdiler ama bu pozisyonların ötesinde hükümet revizyonunu bir türlü yapamadı. Yani sonuçta parti içerisinde Kürt milletvekillerinin dokunulmazlığı meselesi gündeme geldi. Orada geri adım atmak zorunda kaldı. Pek çok hususta Kürtaj meselesinde de aslında geri adım atmış olduğu söylenebilir. Kadınların tepkisi ne aşamadı. Belki de beklenebilecek bir şeydi. Temel, çok temel bir potansiyel kadın gücü tabii. Öte yandan bir de şeyi de size sık sık söylediğiniz bir şeyi de ben hatırlatmış olayım. Yani bu kuvvetler ayrılığı meselesinde pek çok, son zamanlarda pek çok örneğini gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le de farklı görüşlerde yer aldılar. Zaten bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki Göktürk adı verilen, işte uzaya uydu gönderme töreninde de protokolün bir numarası olmasına rağmen Abdullah Gül'ün çağrılmasının unutulması, tırnak içinde söylüyorum, unutulması imkansız çünkü bir durumu vardı. Şimdi kuvvetler ayrılığı konusunda da Erdoğan'ın bize engel oluyor diye eleştirdiği kuvvetler ayrılığı ilkesini Sayın Başbakan geçmişteki yanlış örnekleri kastetmiş olmalı diyor. Gül ve kuvvetler ayrılığı tabii ki demokrasinin temelidir diye de vurguladığını da belirtmek lazım. Evet, şimdi aslında ben çok uzunca bir süre önce Gül Erdoğan çatışmasını Ankara'nın diplerinde, yani 2008'de falan söylemiştim. Çünkü 2007 evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu iki ismin arası açıldı aslında. Yani ama o günkü kavga gürültüde 367 darbe vesaire, ev bir muhtıra, asker kuşatılması çerçevesi içinde çok öne çıkmadı ama Cumhurbaşkanlığı başladıktan kısa bir süre sonra bu ortaya çıkmaya başladı. Ve daha ileriki adımlarda Başbakanla Cumhurbaşkanı'nın pek çok konuda farklı düşünceleri olduğu, bunun parti içi yansımaları olduğu bir şekilde, çok net bir şekilde söylenmesi de ne denir, siyasi mahfillerde bilinen bir konu bu çatışma. Bu çatışmaya bir de şey eklendi. Geçen senenin itibariyle, bir yıl, bir buçuk yıl önce itibariyle Gülen grubunun Yani sonuçta Gülen hareketi AK Parti'nin kuruluşundan itibaren destek veren bir hareket, bir dini grup ya da sivil toplum ne derseniz deyin. Ve bu hareketin uzantısı olan bürokratik kanatla başbakanın ciddi bir çatışması oldu. Bu çatışma da yansıdı ve kendisinin dile getirdiği bu husus pek çok kez partili başka unsurlar tarafından dile getirildi. Ve yani aslında bu AK Parti iktidarının başlangıç ittifaklarında belli bozulmalar oldu. Karşıt gruplarda baktığımızda 2011 Genelkurmay Atama Askeri Şurası'ndan sonra askeri vesayetle olan, daha doğrusu askerlerle olan ilişkiler daha normalize olmuş gibi görülürken başka ittifaklar bozuldu. Bu ittifakların bozulması ve yeni ittifaklar, önümüzdeki dönemin siyasi 3 tane seçim var. Bir anayasa çalışması referandumu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Onu da eklerseniz 5 tane oylama, 4 tane oylamaya girilecek bir süreç, bir siyasi süreci diriliyor. Ve burada AK Parti'nin geleceğini de başkan olmak isteyen, bir başkanlık sistemi de, iki yarı başkanlık, üç mevcut yetkilerle cumhurbaşkanı olmak isteyen bir Erdoğan şeye hakim olmak istiyor partiye. Zinhar partinin başına Gül'ün gelmesini istemiyor. Kendi belirlediği bir insanın gelmesini istiyor. Hatta yine siyasi şeylerde, kulislerde başbakan ve parti başkanlığına ayıran modeller üzerine de parti içindeki insanları çalıştırdığı biliniyor. Ama bütün bunlar partiyi geriyor. Kürt milletvekilleriyle daha önce de işaret etmiştik. Hem tezkirede ve daha sonra dokunulmazlık, BDP'nin dokunulmazlığını kaldırmasında gördü ki partinin Kürt milletvekilleri inanılmaz derece rahatsız. Ve parti Kürt vatandaşların olduğu bölgeden önemli ölçüde oylarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bir durumla sonuçlanabilir. Bunun rahatsızlıkları dile getirdi. Üstelik orada dindar kesim yeni bir parti kuruyor. İşte Mustazaflar parti başvurusunda bulunmuşlar bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı'na. Şimdi Kürtlerle Mustazaf derde Irak ve Suriye sınırı. Pardon, bu Mustazaf derde yani eski Hizbullah denen. Evet. Yani Lübnan'daki Hizbullah değil, Türkiye'deki Hizbullah'ın çok ağır şekilde Doğu ve Güneydoğu bölgelerin, Kürt bölgelerinde ağır şekilde işkencelerle de insan öldüren bir şeydi, teşkilattı. Devletle de, derin devletle de yakın ilişkileri olduğu düşünülüyordu PKK'ya karşı örgütlenen. Ondan sonra şimdi bunların da bir çeşit bir iç uzlaşma, anlaşmayla devletle, derin devletle bir zaten serbest bırakıldılar ve bir kısmı da şimdi evet, partiye dönüşüyor. Öyle değil mi? Evet. Yani sonuçta yani dindar Kürtlerin ki bu Mustazafların bir gösterisi olmuştu. Yani Diyarbakır'da 100 bin kişilik falan miting yaptılar bunlar da. Öyle bir güç, bir önemli bir güç haline gelmiş durumdalar anlaşıldığı kadarıyla. Yani sonuçta Kürtler Uludere meselesinden beri orada akıyor. Yani insanlar bu meseleyi o açıklığa kavuşturmayan iktidarla küskün, yani o Kürtlerle ittifakı bozulmuş durumda. Yani 2002 ve daha sonraki sürece baktığımızda Kürt sorunu vardır diyen, habur yapan, bir yıl işte o görüşmeler içerisinde olan, sorunu çözeceğiz diyen, sorunu çözmeye 5 dakika kaldı diyen hükümetten nerelere gelindi? Evet, önemli bir gerileme var. Yani son olarak mesela bütün bugün sizinle bağlanmadan önce biraz okumaya çalıştığımız Akşam Gazetesi'nde ilginç bir manşet var. Uludere'de barıştı devletle, Uludere barıştı gibi. Yani parasal, evet, öyle bir manşeti var bugünkü Akşam Gazetesi'nin. Yani bu manşeti nasıl atabilirler yani? Bayağı özel haber olarak şunu söylemişler. İşte korucu olarak göreve atanan aileden 15 kişi var. Kayıp veren ailelerden 60 kişi devlet dairelerinde işe alınmış. Eşini kaybeden dul kadınlara maaş bağlanmış. Okul ve eğitim eksiklikleri giderilmiş. Dershanelere gitmesi sağlanmış öğrencilerin filan. Yani böyle bir şey söylüyor. Yas tutan köylülerde devletin uzattığı eli tuttu diyor. Fakat tabii detaylarda çok önemli bazı şeyler de görüyorsunuz. Küçük önemli detaylar görünüyor. Aynı haberin resim altyazısında mesela fotoğraf altyazısında. İşte devlet çok ilgileniyor ama anne babalar sorumluların cezalandırılmasını bekliyor demiş mesela Veli Encü. Ya da işte bunu kaza olarak görüyoruz. Failler bulununca Uludere rahat edecek diyen Uludereliler var. Şimdi hem bu Akşam Gazetesi'nin hangi şey akla hizmet ederek verdiğini bilmiyorum bu manşeti yaptığını Özkan Tamir Akın bir haberi. Fakat aynı şeyi hatırlamamak mümkün değil. Daha birkaç gün önce, iki gün önce Başbakan'ın bunların kaçının sivil olduğunu bilmiyoruz, bu kadar basit değil diye. Evet. Tekrar bir darbe daha. Evet. Yani sürekli yani partisi şunu söyleyeceğim. Yani bütün bu Türkiye'yi geriyor başbakan. Partiyi de gerdi ve ben size şunu son şeye yaklaşmış olabiliriz ama yine bir istihbarat yani muhabirlik bilgisi olarak söyleyeyim. Önümüzdeki 2013 yılında bu mevzular konuşulacak. Muhafazakar alanda yeni bir parti çalışması kızağa konuluyor. Bu özellikle AK Parti'nin Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra AK Parti'nin başına Gül'ün gelmeyeceği varsayımına dayanarak muhafazakar alanda yani son 10 yılın AK Parti'nin genişlettiği bu alanda yeni bir partinin oluşturulacağı, bunun partinin içerisinde işte çatışmalı grup olan Gülen hareketinin aynı zamanda AK Parti içerisinden şu anda durumdan memnun olmayanların, ki farkındaysanız Arınç müdahale etmeye çalışıyor. Önemli dört kurucudan biridir Arınç. Ve başbakana ayar çekmeye çalışıyor son zamanlarda açıktan ve dolaylı yoldan. Ve Kürt milletvekilleri mutsuz AK Parti içerisinde. AK Parti içinde %50 oranında oy verenlerin içinde dindarlar yok sadece. Liberaller, geçmiş dünyadan, geçmiş Türkiye'den memnun olmayanlar, demokratlar var. Ve yeni partide bu AK Parti'den mutsuz olanların, AK Parti'den özellikle bir de bir basınç alanı, üçüncü dönem AK Parti içinde beklenmedik ölçüde bir direnç oluşturdu başbakana. Sen kendin yukarıya gidiyorsun ama şimdi bunlara belediye başkanlığı dağıttı. Hiçbiri belediye başkanı olmak istemedi. İşte Ali Babacan ben siyaseti bırakacağım dedi. Ulaştırma Bakanı bana hafif gelir dedi. Niye gideyim ben İzmir'e dedi. Yani sonuçta pek çok basınç alanı var partisinde. Bu partiyi de gerdi ve 2013'te muhtemelen muhafazakar dünyada yani son 10 yılın siyasi haritasında AK Parti'nin bir farklı versiyonunun gündeme gelme olasılığı çok ciddi olarak konuşulduğunu söyleyebilirim. Buna liberaller, demokratların da katılacağı söyleniyor. Buna iş dünyasının önemli örgütlerinin destek verdiği söyleniyor. Ve başbakanın bir hırçınlığı da bu şeyden kaynaklanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde siyasi alanda bakın Kürtler kendi alanlarında farklı partiler içerisinde önümüzdeki dönemde yerel seçimlere bu Hizbullah Partisi'nin yetişeceği söyleniyor. Ama bu tarafta da böyle yeni bu genleşme bir farklı yapılar doğuracak gibi gözüküyor diye bir nokta koyalım. Muhabirliğimize devam edeceğiz. Yani bunlar kullanılan çeşitli senaryolar olarak gündemde. Birincisi zaten başından beri işte Gül'ün AK Parti'nin başına geçme olayını son genel kurulda ve ondan sonraki 3 aylık süreç içerisinde önümüzdeki dönemde istemiyor. Erdoğan Gül'le çalışmak istemiyor. Bu durumda partiyi başka türlü bir yoğurmak istiyor. Buna da engel olunamazsa işte dışarıdan başka bir partiyle AK Parti'nin markajı alınması, yeni siyasi şeylerin çıkması olasılığı üzerinde çeşitli senaryolar geliştiriyor. Burası Ankara senaryo. Evet, bir de tabii belki... Şey, ama bu kuvvetli bir şeydir, onu söyleyeyim yani. Evet, kuvvetli. Yani faydalı bir ek bilgi. Çok teşekkür ederiz bunun için. Bir de tabii son olarak şeyi de söylemek mümkün. Şahin Alpay da geçenlerde Zaman Gazetesi'nde yazmıştı. Putinizm diye ifade edilebilecek bir tek adam, kuvvetler birliğine dayalı otoriter bir rejim kurma Türkiye'de pek başarılı sonuç vermesi mümkün görünmüyor diye yazmıştı. Hem Türkiye ile Rusya arasında demokrasi açısından, yani Türkiye'nin iyi kötü 60 yıllık bir demokrasi deneyimi olması, Rusya'nın hiç böyle bir deneyiminin olmaması bir yana, önemli farklılıklar var ve Türkiye'de bütün entelektüel aydın kitleyi de karşısına almış bir tek adamın başarı şansının olamayacağını yazıyordu. Belki bunları da sonradan tekrar tartışmamız iyi olabilir. Ya 2013'te farklı gündemlerde çok şey tartışacak. Yani AK Parti de 10 yılını iktidarda doldurdu. Bu kadar büyük monoblok bir yapının sürmesi de pek mümkün değildi zaten. Çok farklı şeyler ve bu rahatsızlıklar, bu gerilimler hem Türkiye'yi sınırlarını zorluyor Erdoğan, hem de partinin sınırlarını zorladı. Ve bu patlamalarda yakında daha büyük şekilde resminin ortasına çıkmasına göreceğiz gibi geliyor. Evet, yani en tarihte tipik örnekleri görüldüğü gibi en güçlü olduğu imajını verdiği sırada belki de en inişe geçtiği noktada olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Evet, tabii burada yani bunun nedenleri hem otoriterlik, hem bu germe, hem sınırları zorlama da önemli faktörlerden biri sayılması gereken dış politikadaki açıkçası yenilgilerdir. Yani hem Suriye'yi düşünmek, katmak, Orta Doğu'yu katmak lazım. Bu konudaki attığı adımların, yani çünkü Erdoğan sürekli kazan kazan bakan bir adam, kazanamayınca da böyle dağılıyor. Çok konuşacak, öyle anlaşılıyor. Evet. Öyle. Muhabirliği devam, size de yani başlangıçta tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür diyorum. Ederim. Görüşmek üzere Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.